أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, الباب السادس. 6. باب. Meani ilminin 6. babı ve son babı zaten bu kitabımızda. Değil mi? Neymiş onlar? İcaz, itnab, müsavat. Fil icazi vel itnabi vel müsavat. İcaz, itnab, müsavat hakkındadır. İcaz, kalbimizdeki manayı bozmayacak şekilde az lafızlar ile ifade etmektir. İtnab, kalbimizdeki manayı muhataba faideden dolayı, bir yarardan dolayı fazlaca lafızlarla ifade etmektir. Müsavat ise kalbimizdeki manayı manaya denk gelecek lafızlarla muhataba iletmektir. Yani şöyle diyelim, şu mana, şurası mana, anlıyor musun? Şu mana. Şu manayı bu kadar lafızla ifade edersen, müsavat, şu kadar manayı, bu manayı, şu kadar lafızla ama bu manayı ifade edecek şekilde ifade eder, muhataba iletirsen icaz, bu kadar manayı bu kadar lafızla ama bir faydadan dolayı uzatmakla ifade edersen buna da itnab denir. Anlaşıldı? Evet. Peki. Küllü ma yeculu fi sadri minel ma'ani. Küllü ma, ol manalar ki, küllü ma'ani yani yeculu cevelan ediyor, dolaşıyor. Fi sadri, gönülde. Neydendir o? Minel ma'ani, manalardan. Gönüllerde bulunan manalar, bunların hepsi yumkinu, mümkündür en yu'abbera anhu, o gönülde bulunan manayı ifade etmek, iletmek, anlatmak, tamam, en yu'abbera ifade edilmesi anhu, o mananın, veya da en yu'abbira kişinin ifade etmesi anhu, o manayı, tamam mı? Anhu o zaman meful bir olur yani, meful bir gayrısına. En yu'abbera ifade olunması neyden? Anhu, yani o mananın ifade olunması mümkün olur. Neyle ifade olunması veya kişinin o manayı ifade etmesi mümkündür? Neyle? Biselâfi urukin, üç yol ile ifade etmesi veya o manaların üç yoldan biriyle, üç yol ile ifade edilmesi mümkün. El evvel el müsavatü, müsavat. O başlıktaki açık T de yuvarlak T olacak yani. Tamam mı? El müsavatü. Ve hiye, müsavat nedir? Açık ne dediniz? Açık T. Tay merbuta olacak yani o da. Tay ve bu yanlış. Ve hiye tediyetül ma'na el muradi ellezî yurad. İrade edilen manayı eda etmek, ifade etmek, yerine getirmektir. Bi ibaratin müsaviyetin lehu. Bi ibaratin, ibareyle ki müsaviyetin, denk olan ne? Lehu lil ma'nel murad. Murad olan manaya denk, ibareyle, ifadeyle, kelimat ile eda etmektir. Bi entekune, olmak ile. Alel haddi, bu eda, te'diyenin olması, alel haddi, o had, o sınır üzere ki, ellezî cera bihi, vaka'a bihi, hasale bihi, urfu evsâdın nâs. İnsanların, orta derecede olanların örfü, tamam mı? Uygulamaları, insanlardan belir değil, hamakat ehli de değil, orta seviyede, orta dereceli insanların, tamam mı, uygulaya geldikleri sınır üzerine olmasıdır. Tamam mı? Orta derecede insanlar. Fasih, belûg insanlardan değil yani, böyle şair, udebadan değil, ediplerden değil. Ama böyle hepten de fesahat ve belagat ile kelam söyleyemeyecek aciz durumdaki insan da değil. Evsat-ı nas dediğimiz orta derecedeki insanların uygulamaları, onların uygulama sınırları üzerine olması ile müsavat ne yapar? Meydana gelmiş olur. Bi'en tekünü olmasıyla yani murad olan mananın eda edilmesi oluyor. Alel haddillezî cera bihi ve ka'bi urfu evsatun nas. Ve kimdir bunlar? Evsatun nas kimdir? Onlar ellezîne ol kimseler lem yertekû yükselmediler. Çıkmadılar. İlâ deracetil belâgati belagat derecesine çıkmamışlar. Udeba'dan değiller. Ama velem yenhattu inhitat da etmediler, düşmediler. İlâ deracetil fehâheti. Fehâmeti değil. Fehâheti. Fehâhet aciz yani. Ha? Bu da bir bela fasihsizliktir. Bu lafı kelimeyi kullanmak. Efendim? Bu kelime yanlış o. Hurufu telaffuzdur ama. Efendim? Çünkü feha heti diyor mesela. Söylenmesi zor ya hocam. Telaffuz huruf diyor mesela. Niye söylenmesi niye zor? Arada elif var ya. Feha yani biraz daha kolay ama daha yani şu ifadeyi daha kolay bir manan ifade edebilirim. Evet. Yani. İlâ deracetil fehâheti fehâhet. Ne demek hocam? Acziyet. Yani anlatmak istediği şeyi anlatamamaz. Evet. Yan tarafta onu düzeltmişiz bak fehâhet diye. نحن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإذا رأيت gördüğün zamanda الذين ol kimseleri ki يخوضون dalıyorlar tartışmaya giriyorlar ileri geri sözler söylüyorlar في آياتنا bizim ayetlerimiz hakkında dalan onların hakkında ileri geri sözler söyleyen, ayetlerimizi eleştiren, tenkit eden kimseleri gördüğün zaman fe'a'ril anhum. Fe'a'ril yüz çevir anhum onlardan i'raz et onları. E tamam. Anlatılmak istenen ne? Bizim ayetlerimizde dalga geçen kimseler var. Var. Bunları gördün. Onlardan yüz çevir. وَالْإِيْجَازُ İcaz nedir? وَهُوَ اِيْجَازُ تَعْدِيَةُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ Murad olan manayı eda etmektir. بِعِبَارَةٍ نَاقِصَةٍ عَنْهُ عَنِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ Murad olan manadan eksik ibareyle eda etmek, yerine getirmektir. Ama neyle beraber? مَعَ وَفَائِهَا O ibarenin yeterli olmasıyla beraber neye? Bil garazi, bil hedefi, gayeye. Yani anlatılmak isteneni ifade etmesiyle beraber. Yani sen özlü söz söyleyeceksin ama özlü sözü söylediğin zaman karşı tarafa iletmek istediğin, anlatmak istediğin şey de anlatılmış olacak. Karşı taraf senin söylediğini anlayacak ne anlatmak istediğini. Yoksa sen efendim kısalttın diye yani o zaman ne olur? Ona derler ihlal. İcaz demezler ihlal. Mananın fesada uğratılması, bozulması. Çok da kısa yaparsan o zaman da ilgaz. Lugaz. Yani bilmeceye döner. Ne dedi? Ne demek istedi? Ne anlattı bize? Bir şey söyledi ama ne dedi? Anlayamadık. Nahu. Kıfâ nebki min zikrâ habibi ve menzilin. Kıfa, ikiniz durun, ey arkadaşlar, durun, ikiniz durun, üçümüz ağlayalım diyecek şimdi, ikiniz durun, durun bakalım, nebki, ağlayalım, min zikra habibin, habibi yad etmekten dolayı, min zikra habibin, habibi, dostu yad etmekten dolayı ve menzili ve onun evini de yad etmekten dolayı ağlar. Şimdi o noktalar koymuş. Öyle olsa min zikri habibi. Habibi ben zikrettiğimden dolayı, andığımdan dolayı ve menzili ve onun evini de andığımdan dolayı ağlayalım. Fakat öyle değil. Nüskalarda biliyorsunuz bu şiir telhiste falan da var. Min zikra habibin ve menzili şeklinde. Mastar yani. Evet. Min zikra habibin ve menzin. Habibi ve menzin. O şiirden dolayı öyle okuyor. Zikra. Ha zikra diye. Neredeki menzil? Bisıqdıl liva sırtın liva bölgesi beyne dahuli fe havmeli. O da dahul ile havmel arasında. Bir yer söylüyor. Dahul ve havmel denen yerler arasında kalan sırtın liva bölgesindeki dostumuzun evini ve onun yadını, tamam mı? Yadı cemilini, yadı cemilini analım ve böylece ağlayalım. Durun da ağlayalım arkadaşlar. İki arkadaşımız. Evet. Ne hocam bu şiir için söylüyorum. İmral Kays'ın olması lazım. Feyda lem tefi ibare yeterli olmadığı zamanda bil garadi gayeye sümmiye ihlalen. Az önce söyledik. Ona ihlal denir. Manayı ifade edemiyor. Eksik kalıyor. Şimdi bak burada mesela bu şiirde okuduğumuz şiirde bu kadar ibareyle kısa ibareyle neler neler neler soktuğunun içine. Habib var, dost var, onun yadı var, anılması var. Değil mi? Bir sürü şeyler insanın zihninde canlanıyor ama küçücük ifadeyle. Değil mi? El hayâ'u minel iman. Hayâ imandan. Bu da söz ama onun içinde neler neler var. Değil mi? Evfu bil ukud diyor Cenab-ı Allah. Akitleri yerine getirin. Onun altına neler, ne hükümler, ne hükümler giriyor. Feyda lem tefi bil garat. Gayeye yeterli olmadığı zamanda ibare. Sümmiye ihlalen. Ona ihlal ismi verilir. Ke kavlihi. Şairin sözünde olduğu gibi. Vel ayşu hayrun fi zilalin nuki mimmen aşe kedden. Vel ayşu o yaşama, o hayat sürme. Hayrun daha hayırlıdır. Nerede? Fî zilâlin nûki ahmaklığın gölgesinde. Ahmaklığın gölgesinde hayat sürmek daha hayırlıdır. Kimin hayatından? Mimmen ol kimsenin hayatından ki âşe yaşadı. Ne oldu halde yaşamış? Kedden. Yorgun. Yorgun olarak yaşamış, zorluk içinde yaşamış olan kimsenin hayatının dahili. Ne dedi şimdi bu? Ahmaklık içerisinde yaşamak diyor, yorgun olarak yaşamak. Yorgun olarak yaşamak ama yorgun olarak yaşayan kimse ahmaklık içinde midir, akıllılık içinde midir? Akıllı olup yorgun olarak yaşamaktansa ahmak olarak rahat yaşamak daha hayırlı demek istiyor. Ama anlaşılıyor mu? Demek istediği bu. Buradan o çıkmaz. Eksik çünkü ibare. Bak. Muraduhu. Siz bunu nasıl anladınız? Şimdi geliyor işte bu ibareden bak. Muraduhu. Muradu şairi. Şairin muradı nedir? Ennel ayşe er ragade. Bolluk içerisinde olan hayat. Fî zilâlil humki. Ahmaklık gölgesinde ama refah içerisinde yaşama. Hayrun daha hayırlıdır. Minel ayşi yaşamaktan. Eşşakki zor, bedbah, güçlük içinde olan bir yaşama ki fî zilâlil akli. Aklın gölgesinde zorluk içerisinde olan yaşamdansa ahmaklık gölgesinde bolluk içerisinde olan yaşam daha güzel, daha hayırlıdır. Bunu demek istemiş. Ha, ibaresinden o ne yapmıyor? Ancak bu takdirlerle çıkıyor. Takdirler olmadan o ibareden o mana ne yapmıyor? Çıkmıyor. Yaşamak. Nasıl bir yaşamak? Ahmaklığın gölgesinde. Bolluk içinde yaşamak. Normal bir yaşamak değil ki. Efendim yorgun olarak yaşamaktan. Nasıl bir yorgun? Aklın gölgesinde yorgun olarak yaşamak. Akıllısın para kazanamıyorsun. Ahmaksın cebin para dolu. Değil mi? Bunu demek istiyor yani. Evet ihlal var yani burada. İhlal. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Vel itnabu. İtnab nedir? Ve huve te'diyetul ma'na el muradi. Murad olan manayı eda etmektir. Bi ibaratin zâidetin anhu. Anil ma'na el muradi. Murad olan manadan fazlaca ibareyle. Fazla kelimat var ama kelimelerde israf yok. Kelime israfı yok. Niye? Ma'al faideti. Bir yararın bulunmasıyla beraber. Fayda, yarar var orada. O kelimelerin gelmesine bir fayda, bir yarar. Nahu. Kâle Rabbi inni vehenel azmu minni وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ. Kimin sözü? Zekeriya aleyhisselam. قَالَ dedi, يَا رَبِّ رَبِّ رَبِّمْ اِنِّي مُحَقَّقْ كِ بَنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي. Bana ait olan o kemik gevşedi, zayıfladı. Veşte'ale yandı gitti er-ra'su baş, ne cihetinden şeyben, ihtiyarlık cihetinden saçlarda ağırdı. Ne demek istiyor? Ey yani kebir diyor. Yaşlandım. Direkt şöyle diyebilirdi. Kale Rabbi inni kebirtü. Ya Rabbi ben yaşlandım. Ama öyle demiyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbedebilmek için kendini acındırıyor. İnni vehenel azmu minni ve işte'alel ra'su şeyben ve lem ekum bi duaike rabbi şakiyya. Bir şey isteyecek. Diye hocam bu kadar sıralıyor. Arkadan bir şey isteyecek. Diyecek ki ya Rabb bana bir çocuk ver. Onun ne yapıyor? Mukaddimesini ona göre kuruyor. Ben sana zaten hiç bedba olmadım. Senden ne istedimse sen bana verdin. Şimdi de ihtiyar düştüm. Arkada kalan amcaoğullarım da zaten bu dine sahip çıkacak insanlar değil. Fehebli. Bana bir çocuk ihsan eyle. Değil mi? Peki. Anlaşıldı? Bir de Cenab-ı Allah dinliyor seni. Mesela Musa Aleyhisselam'la olan mükalemede de itnap var. Cenab-ı Allah soruyor. Ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Ey Musa, sağ elinde tuttuğun nedir? Musa Aleyhisselam diyor ki: "Kale hiye asay." Hiye o asaya. Bu sağ elimde tuttuğum şey asaya, benim bastonumdur. "Kale hiye etevekkeu aleyha." Ona yaslanırım. Bak, etevekkeu aleyha. "Ve huşşu biha ala ganemi." Davarlarıma yaprak silkelerim. "Veliye fiha maribu uhra." Daha birçok marifetleri vardır. Bunları söylemesine gerek yok. Asay, bastonu. Ama senin bu cümlelerini dinleyen kim? Allah. İşte dinleyen Allah olduğu için sözü ne yapıyor onu? Uzatıyor daha fazla. Daha fazla dinlenilmesi için. Daha fazla dinlesin. Cenab-ı Allah dinliyor senin sözünü. Anlaşıldı. فَاِلَا لَمْ تَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَاِدَةٌ. Bu ziyade gelen kelimelerde bir fayda olmazsa, getirdim fazladan kelimeler ama hiçbir faydası yok. Sümmiye tatvilen. Ona o zaman tatvil derler. Tatvil. Tavvele yutavvilu tatvil. Uzatmak fuzuli yere sözü ne yapmak? Ağzına geveleyip duruyor. Ne söyleyeceksen söyle. Tatvil. Uzatıyor. İmkaneti ziyadetü gayra müteayyinetin. Belirli değil ise. Müteayyin değil yani. Belli değil ise, bu mu fazla, bu mu fazla bilinmiyorsa tatvil denir. Ve haşven, haşiv diye isimlendirilir. İnteayyenet. İnteayyenet. Eğer ki o fazla olan kelime teayyün etmiş, belirli olmuşsa, biliniyorsa. Şimdi örnek veriyor bak. Fettatvil. Mesela tatvile örnek verelim. Fettatvilu, tatvil nahvu. Ve elfa kavlaha keziben ve meynen. Ve elfa ey vecede. Ve elfa, elfa yulfi ilfan. Elfeyna var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Elfeyna. Bulduk vecedina. Ve elfa buldu. Neyi? Kavlaha. Onun sözünü buldu. Ne buldu? Keziben yalan ve meynen yalan. Yalan mı? Kediben yalan ve meynen yalan. Kediben mamana meynen. Meynen mamana kediben. Bir mana vahid. Hangisi fazla? Bir tanesi fazla. Hangisi? İkisinden biri. Kediben de fazla olabilir, meynen de fazla. Bir tanesi fazladır yani. Tamam? Niye? İkisi de aynı manada. Anlaşıldı? Vel haşvu. Haşiv ise nahvu. Ve a'lemu ilmel yevmi. vel emsi kablehu velakinneni an ilmi gadin ami ve alemu bilirim ilmel yev. O günün bilgisini, yani içinde bulunduğum günün bilgisini bilirim. Tamam. Vel emsi, dünü de bilirim. Dün. Dün ne? Bugünden önceki. Kablehu, kablel yevmi yani. İçinde bulunduğumuz günden önceki gün, dün. Önceki gün, dün. E ona dün derler zaten. Önceki güne ne derler? Dün derler. Değil mi? Kablehu fazla yani. Emsi tamam. Emsi zaten kablehu demek. Kable adel yok mu? وَلَاكِنَّنِي فَكَتْ بَنْ عَنْ عِلْمِ غَدٍ yarınki günün bilgisinden ami. Ami kör. Bilmiyor. Yarını bilemem ne olacak. Fazla hangisi İbrahim? Hangisi var? Kablehu fazla. Haşfın da niye demiş? Haşfın normal dolgu manasına da geliyor. Haşf kelimesi. Fazladan doldurmuş işte oraya getirmiş. Hiç gerek yok ona. Bu Arap arası haşf yapıyor. Dolduruyorlar buna. Ve min deva'il icazi. Peki niçin icazla kelam söylenir? Peygamberimiz de çok değil mi? Mucez. İcazlı kelamlar söylemişti. Deva'in ne demek? Deva'i sebepleri. Ve min esbabil icazi. İcazın sebeplerindendir. Niye icaz olur? Niçin icaz olarak, mucez olarak kelam muhataba aktarılır? Teshilül hıfzı, ezberlemeyi kolaylaştırmak. Ve takribul fehmi, anlayışı yaklaştırmak. Ve dıykul makami, makamın dar olmasıdır. Tamam. Vel ihfa'u, veya örtmek, gizlemektir. Daha ve se'ametül muhadefeti, lakırdı, söz söylemekten bıkmak. Bıkkınlık gelmesi, adam kısa kısa söylüyor, konuşmak istemiyor yani. Bezmiş lakırdı yapmaktan söz söylüyor. Tamam. Demek ki icabın icaz kelamın sebepleri şunlardır. Bir, icaz olursa ezberlemek kolaylaşır. Anlayış daha rahat olur. Uzun oldu mu özetlemek gerekir. Özetleyelim, çok anlattın hocam. Evet. Şimdi bize bunu bir özetle, birkaç madde halinde bize bunu bir göster diyeceksin. Bunu ezberle. Nasıl ezberle? 600 sayfa kitabı. Nasıl ezberleyeceğim? Olsa 50 sayfa ezberleyelim diyeceksin. Değil mi? Kısa oldu. Efendim ortam dar. Makam dar yani. Sen lafı uzatacak yer değil yani. Değil mi? Veyahut da her şey açık açık söylenemiyor. Gizlenmesi gereken bir yerde kelamı ne yapmayacaksın? Uzatmayacaksın. Örtülü kelam. Kapalı kelamla geçeceksin. Bir de muhadese. Yani konuşmak insanı sıkmıştır, bezdirmiştir. Bezmekten dolayı ne olur? Kısa kelamla mana ifade edilir. Peki ve min deva'il itnabi. İtnabın yani faydadan dolayı kelamı uzatarak muhataba iletmenin sebepleri nedir? Tesbitül mana. Mananın tam olarak yerleştirilmesidir. Yani anlatılmak istenen şey muhataba tam olarak anlatılacaksa söz biraz uzatılır, kısa söylenmez. Uzun söylenir ki tekrarlar yapılır ki muhatabın zihnine ne yapsın? O mana tam olarak yerleşsin. Yani adam onu iyicene zihnine alsın, beynine alsın, yerleştirsin, anlasın, kavrasın, kuşatsın. Ve tavzihul muradi, ifade edilmek istenen, kastedilen şeyi izah edilmesi. Mesela eğer izah etmek istiyorsanız muhatabınıza bir şeyi, bu icaz yolu olmaz. İtnap yapacaksınız. Yani kelamınızı biraz uzatacaksınız. Fazlaca kelimeler kullanacaksınız ki o bir kelimeden anlayamazsa diğer bir kelimeden manayı ne yapsın muhatap anlasın. Efendim ona açık hale gelsin. Ve tevkidu, tekit, murad olan mananın tekit edilmesi. Ve deful ihami, akla gelebilecek olan şüphelerin ortadan kaldırılması. Şimdi siz kısa yazarsanız herkes oradan bir mana çıkartır. Bu da olabilir, bu da olabilir, o da olabilir, şu olabilir, bu olur, bu da olabilir. Ama siz uzun uzun yazdınız. Bütün ihtimalleri ortaya koydunuz mu? Artık bu kelamın şu manaya da gelebilir. Bir kimse onu ne yapamaz? Diyemez. Çünkü iham ortadan kalkmış. Çünkü adamın bütün ifadeleri açık açık ortada. Ha demek ki itnap bazen de ortadan şüpheyi kaldırmak için itnap yapılır. Şimdi bunları geldik tek tek kısımlarına. Değil mi? Bir ders sonrası olur.